Amb vosaltres, Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, amb Rafael Corbí. On a tour through South Dakota, I was drinking scotch and soda at a club that we were headlining that night. The barkeep, she was flirty, just a few years over 30. She had a rose tattoo and smoked those Camel Lights. She kept that liquor flowing, her cards were really showing, when she asked if I could help her in the bag. She said she favored indoor sports. She dropped her cut-off shorts and proceeded with a full frontal attack. You never really leave the hills of South Dakota. They stick with you, a souvenir for life. You can bet when I get back to Arizona that those hills will cause me trouble. Well, I knew that it was risky, but she was so damn frisky that I could not get my mind on nothing else. She was really being tricksy when she poured me all that whiskey, 'cause I got where I just could not help myself. And I couldn't escape the notion that her steadfast devotion to the Carnal Lights might be bad for my health. And just a few days later at a truck stop in Decatur, my worst fears were confirmed below the belt. You never really leave the hills of South Dakota. They stick with you, a souvenir for life. And you can bet when I get back to Arizona that those hills cause me trouble with my Aquí tenim la música d'aquest personatge criat entre St. Louis i Los Angeles, qualificat dins el segment d'Americana Music que ens servia una de les seves cançons. Ell és Rick Mahan, des del Dead Covers Project, amb la cançó The Hills of South Dakota. Com a extra track amb aquest àlbum, a l'edició de Luxey, trobem el seu més nou single que ens presenta, Loose Lucy. Això és Country a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Rafael Corbí. Benvinguts i benvingudes. Here we go. One, two, one, two, three. Come running and we ball all night. Mahan, i aquestes dues cançons que ens acompanyaven amb el programa d'avui, Americana Music, The Hills of South Dakota, i el nou senzill, Loose Lucy. El següent personatge convidat entre nosaltres és una de les llegendes de la música americana, no tant del country, perquè les llistes hi van entrar-hi cap als darrers anys ja de la seva existència. Va fer el seu darrer concert a Highland Hills, a Ohio, a finals del 88, i va morir d'un atac de cor el 6 de desembre del 1988 a Nashville. La seva llegenda continua de mans de la seva dona, la Barbara, que continua produint àlbums a través del seu propi segell discogràfic. Ell és Roy Orbison i el segell Orbison Records. Acaben d'extreure un disc que es diu King of Hearts, recopilant alguna de les seves cançons, com per exemple aquesta versió original, versió demo del Careless Heart. I guess I never knew. demo d'aquesta cançó, Careless Heart, Roy Orbison, més dintre l'estil de country pop, hi ha una altra de les cançons que s'inclouen dins aquest King of Hearts de Roy Orbison, que és un duet amb una altra de les artistes que també han estat dins el pop i del country, però sempre una mica arraconada de la gran multinacional, de la gran voràgina de Nashville, i això que havien registrat també per Warner Records, Sire, en aquest cas el seu segell, subsegell. Era la canadenca K.G. Lang, proscrita dins els grans cercles del country, que es va oferir a cantar aquesta cançó en Roy Orbison tan meravellosa que es deia Crying. I was all right for a while. I could smile for a while. Then I saw you last night. You held my hand so tight when you stopped to say hello. You wished me well, you couldn't tell that I'd been crying over you, crying over you. Then you said so long, left me standing all alone, alone. That I was over you, but it's true, so true. I love you even more than I did before, but darling, what can I do? La música de Roy Orbison i K.G. Lang amb el nostre espai a través d'aquestes emissores de Ràdio Estel i Ràdio Principat, Country i Ràdio Estel. Rafael Corbí us porta cada setmana aquestes cançons i d'altres. Només heu de contactar el nostre programa perquè us les oferim, aquelles que desitgeu. Sentirem el San Antonio Rose, nova versió de la texana Hallie Anna, des de l'àlbum del mateix nom, presentant-nos la seva dolça veu. If they'll play one more love song, and if that Miller High Life sign stays dim, I'll just keep your glass up filled with whiskey. I'd say to him, I don't wanna hear those sounds. Haliana, produïta per Bill Chambers, aquest compacte que estem escoltant i que ens aporta música d'aquesta resident al centre de l'estat de Texas i que combina perfectament els grans clàssics com aquest San Antonio Rose amb cançons més enèrgiques com Out of the Blue, peces més juvenils com el Tattoo o una elegància impressionant com a compositora amb Gillette. Todd Snyder l'acompanyava amb aquesta cançó. Out of the Blue és precisament el tema que escoltarem també de Holly Anna. It wasn't a surprise to see you leaving. No, you didn't stay too long. Like you woke up from a dream and you've seen a place you don't belong. Oh, your eyes are satisfying as your body's warm. Tanquem la paradeta amb el nostre espai després de la música de Holly Ann i ho farem amb Shania Twain, amb Love Gets Me Every Time. Salutacions de Rafael Corbí, fins la propera ocasió. Country, Radio Estel i Radio Principat. Ha estat un plaer. Life was going great, love was gonna have to wait. Was it no hurry, had no worries. Staying single was the plan, didn't need a steady man. I had it covered. Till I discovered that love gets me every time. My heart changed my mind, and I called doggone and done it. Gone and done it. Gone and done it. I guess I fell in love. Gone and done it. Must have been the way he walked. Gone and done it. All the sweet things that we talked. Yes, I till I discovered that love.